غم وسر نو کنه ها نو کدی اراده لرلې د خروج د وصلو تبوک ته لعد لو عده تیاری به کړو دې په اړه تیاری پورا نو ګور ټول کارونه الله کوي ها دا ورته منافقان دې ته نو مخ شوي لکه مشرکان چې ویلې چې زموږ سره اختیار نه نو بس اللہ توفیق را نکم دی کہ زمون سو گناہ دی ولی ہر کار خو اللہ کئی کرا ہا تو دا دی چی غم و سرنو فکر و سرنو او دقا سناستو تیارے نکو تو دا اللہ دا سی تللیو دا اللہ سخونا اللہ تللیو ولی بس دا اللہ کار دی دیتا تکوینی حکم ہوئی خا دا سی شرعی حکم نہیں چی کنی دی کی ثوابو چی دی لیلہ سخ پیو تلل نو دیر ثوابیو شو نہ ندی تو تکوینی حکم ہوئی دا تعبیر دا غیر نفر ولیکن کرے اللہ ام بیعاتم لیکن اللہ بدو گرن ددی اوچتے دل او ددی پاسے دل فسبتو ہم نکی اینول کرن دا فاہنکی نولی تا خوش داری دیتا فکر نوچی مونگا اللہ کی نولی مونگ سلے پاس ہوئے فسبتو ہم کی اینول دا تکوینی حکمی دا اللہ سنگا اگر لکشا بن اسرائیل تے شویل چ کو نو کر تن خاصین چا دوغان شے نو چکنا اغم امر تشریعی نو کنا چگن شا دوغان شو نو ثواب یو گاٹو اغا تکوین حکم اللہ وی ز کولشم ارس کولشم شا دوغان تے جوڑولشم خنزیران تے جوڑولشم نو دے جہاد نے پاتے کولشم دا ہم سے کم شے نو دے گرا ہا تے تم رلوی موقع نہ تڑے پاتش اللہ پاتے کڑ نو ولی اللہ وی ما تا دیدہ پاسے دل بد کارے دو دا ہر چا تا بد کاری تھا دا دا پختانو دی کنا دا دی دیر پا خبر پوئی گی دا دی پا مخ کچی سرے ناراض ناراض کی کنا دی و تنوی پی بوری سزا نے بورا جوڑا کرے دا دا دا دا دا دا ناس تولار بدشی کنا دا چې څنګه الله بدشین دی یو صحیح مسلمان هم بدشي چې د دین په کار کې یو سړی دومره ناراض دي چې بانګ ویلی شي او منځو شي او دی هغه سې اودس وشي دا هر چا بدشي خلک پته نه وي ویمون د نو شو تا هغه سې دا لګیا یې که نه الله وي دا زما بدشو که نه چې دی پاسې د پاسې دل مې خوښ نه دي ښه وقيل اقعدوا مع القاعدين ويلي شو چکین سر د ناستنا دا چاوي سړی نه دی معلوم قيل مجهول راولا دا لا مطلب دا دی چې هر کی چې دنیا کې ګوره نه هغه وي چکینه که خبرې کولی شي او کنه شي کولی وي وي چکینه سر د ناستنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا یو لسم ګوره کچہ دی ہوتے ہوئے تاسو کیا مومنانو نو ڈیر لے مصیبت تاسو جوڑ شوے ہو شکر باس ہے جدید صلی اللہ علیہ وسلم تک تاسو با تبوک کی جنگ کو کنا دین بچا تیرا گر دی دے چی رسو ڈاکٹر نشتے اولی دادے پر یہ سلی سے چلو شو سیادل شو اخلی لے زبون رالو سیدھے وہ اسپتال تھا اس میں تاسو بد دین روزگارے دے گا نا کوئی پتا سو کہ نبے زیاد کرے تاس اللہ خبالن مگر فساد اللہ خبالن مگر فساد تو سو مطلب ابھی کہ ہو فساد نو او زیادت دی توی لشی کہ اس مخ کے سن صحیح خود رست و زیاد سے نشکان لے پایا کہ کہ صحابہ کرام کے وہ حبال نو دسرا نزادو کم سمانا لگ لگ پکے وہ خودی وزیاد کرے ہوں نا دا بصورت ہے رسط صورت کیوں بھی آرازی ہے دا اشکال ہے عدل تا عمر آگا لگے دا زیادت پا نفس فیل پا مانا سرا دکھا یا دا دی پا خیال کے اللہ حبالا او دولتم ولعوضو خلالکم دی چی تلوی تبوک تکنا دی جنگ نکو دی بچو غلے کولی دلتا بچتا سر خبر کن بیا بالتا تلوی انو خبر بیکلی و وڑی راوڑی بیکو دی کو جہاد نہ کہو. لاوزعوا خلالکم المشی بالنمیمتی چغلی کول دی تویلش. وبس قرآن الفاظ ذات راغلی دی نو کہ لاوزعوا خلالکم تاسو مینس کی بے فساد پیدا کرو, فساد پہ چغلے پیدا کی گئی. دیر لسم یبغونکم الفتنتان گردی پتاسو کے دشیر خبری لٹئی ذاتی ملاقاتان تھا ہم صحابوں سے رسل روان بہو ہم بدا خبریں بے کولی چتا سوک بخوک شو یا سچل بہو شو وہ تبیوی رداز ہے کہ دغا دے دا سدی اطلانی سے خور راولا اپتوا چوا دا خور کی دیر کمال لے دا بخشی پتی باندھے اگر عقیدے پدی کے موجود ہے ہم منافقان دغا تھی ام بتا سردان معاہد معاہد کئی اوم چکن ادا سو حراش کنا وہی دغا دگنڈ لستن دا سرشتے بولے چدا سکونے دل دم کم کنا نئے پستنی دم ہے نوی دائی دا ٹوٹکا دا کنا ہوئی تھا دا نخری ٹوٹکی دی تا شر کوئی کنا یبغونکم الفتنتا گور دی تاسو کے دا شر خبری گوری لٹئی پتاسو کے شرک سوار لسم وفی کم سماؤن لهم پتاسو کی دی جاسوسان شتام فی کم یا خدا تو تیرے چے صحابہ و جماعت دا جاسوس نخالی نشو اس کو دے خیال لے چے وہ صحبا چے بورن بل سوک بنی تش جاسوس بے اس بابا کے لکا سم سوے نہیں تو سے جماعتی و سان جمنی سے پروگرام ہی نا بطول دی جاسوسان ہوئی خواہ وفیکم سماعون لهم پتاسو کی دی جاسوسان شتا دے وہ صلی اللہ وی خیمدتا واللہ علیم بالظالمین تاس تندی معلوم خو اللہ تا معلوم دی اللہ خفوئی کی پتی ظالمانو دا پین دے سمش ظالمین دی کنا خواہ لقذبو تغو الفتنة من قبلهم دا خود دی عادت تے اللہ وی دیر دا پخوان دی کوشش شروع کرے دا فتنی من قبلو دا پخوان ہے حضور دا چیز کامیاب شوی نہیں دیکھا دا منافقان حال دا خپل زمانے منافقان تا گورا کا نخا دی بڑیر دا مخ کے نکار شورو کری خو کامیابی گی نا تو برس تو خبر شی خا چلے کا نی خبر دے خو دفتر تا ہم تلے ہو دے خو دغت ہم تلے ہو کورت تا ہم تلے ہو مون سا خبر ہو اگر آگا دا طول کارو نکلی کامیاب شوی بنی اتبت نی خبر یقیناً دی کوشش کرے دا فتنی او دا شرک من قبل او دا پخوانا وقلبوا لك الامور دا اشپارسم دے وقلبوا لك الامور او دی کو انتظار کرے یہ پیغمبر استا پا حق کے دا دیر و مصیبتنو تا خبر دی باوی شیرک پا دیزے کے راگیر شو اخلاق شتی پیغمبر بے یادو کنا پا دی خوشحالو چی پا دارو نردو کی جرگا کی دنو دیوی یہ رب اس نخلا سی گی اس وقت نہ نخلا سی گی زکا چٹول راج مشوی ندی ہوتا تھا انتظار کرے دا دیر مصیبت نو او دے یقین چی بس دا دل با نخلا سی گی فاللہ با بچ کرن حتا جا الحق و تردی چی حق دل تراغی مدینی تا دیر دو چیسے نا چی دل تراشی تابی ذاتیانا مشرکان یری کا نخا ولی درسونا پا یودے کی شروعی ادی بالکل کی علی گہ لکھوئی دل تک والے سوکران سے خیال کا ہے کہ پلانی جمعہ تو ادام اللہ راغلے چلا سنگ دے سپوس بھی کول غالی کرنا الکا کتے یری گے خدا برازی حق تاجا الحق حق برازی کا نام تا خدا اللہ فیصلہ شویدا وظہر امر اللہ او کارش دین دا اللہ و فیصلہ دا اللہ دی چلو سن یری دا وهم کارہون دے واللہ سن دے تو دین باندھے بد گنی گور پہ توحید باندھے بد گنی کہ توحید نم و تاخل ہوئی نہ نمرا تماخل ہوئی تم جوڑ داری مر گرے وہ ہم کارے ہو دیر بد گنی جاتا اتل سم امن ہم میں یقول اذن لی ولا تفتنی دب کے او منافقو کارا حضرت پروانہ کولا کتاب ہوتا ہوئے کہ منافق نو بے خاندل جد ابن قیس نبی علیہ السلام کی سما دینی تنو دیئے اولی دو وی تو سکے ازام تیارا ہوگا نا تبوک تروانی ہو دوتا ہوئی یا پیغمبر تا تا دنی معلومو تما تا بوک تا بوزی پا فتنہ کی میں غرزے شیخ ورد منافق دا خیالی چیدہ پیغمبران خلق پا فتنہ کی غرزی ادھا پیغمبران نفس کا حق پرس کو کار کی کنا ندی ہوئی ویدا نور سے نکی خو فتنہ پیدا کی بس نو پسوات کی ویلیو کنا ویدا پنچریان چیئے کنا دا دیر لوے فتنہ دا وہ دستہ مشروم کو خواہی لی جد ابن قیس ہوئی پیغمبر ما صلح فتنہ کی غرض ہے بولی پیتا تو زما مزاج معلوم دے جز خیستہ بندیان اوئی نم نو بس بیا زما اختیار او تبوک خوی ہو دیر خیستہ خلق دے خزی دی داری ما صلح پر فتنہ کی غرض بعض دین آغا سوک دی چوائی مال اجازت راکا چپاتشم ولا تبتنی اے پیغمبر ما پہ فتنہ کی مغرضوان نمت دا پورا خبر ہے کتاب پیغمبر دا گمانو کو کنا کہ دے خلق پہ فتنوں کے غرضی اللہ وی دے غرضی دا تا بیا غرضو یا نا از اخپل زانو غرضو فتنہ کی ولی فتنہ دیتا ہوئی چی اوسرے دا تبوک نپاتش اللہ خبردار فی الفتنہ تی سقطو پہ فتنہ کی خو غرضی دل من خالف الجہاد وقع فی الفتنہ مداری کوئی تب جس جہاد نے خلاف کن دینا بل لوے فتنہ شتا دے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ہاں کہ دیوئی چی دو خروغ موٹی ما تکلیف رہتا نشتا دے نلاوی اگر برستی کنا خواہ یقنن جہنم را گیرون کے کافرانو جا تانا خو جہنم کافر شوئے دے نبی علیہ السلام ویلیو مخ کے دی مدینی والا تا چلڑ کنا پیستا سو مشر شتیوی آو دار چرا رخ کولے وی سوک دے وی جد ابن قیس علا بخلن وی جد ابن قیس دے کنا دیو دا بردست تڑے دے ہاں دا یو نقصان بکشتا دے چی بخل دے نبی علیہ السلام و ایو دا ان ادوع من البخلن وی دا بخل نبل بے مرض تے بیمار کرے مشر کرے ناغی ویر دا خو پیغمبر خبر خدا دے منگل رکو نبی علیہ السلام زر تو خیمہ دے لگے کے او دغا نوجوان ندے برائے ابن بشر ابن معمود معرور و توی وی داستا سمشر چے خیر دے کر کشر دے حاز الفتل ابیض هذا الفتل ابيض وګوره نو جوان دي دماغ نه رڼا کیږي دستا سو مشر شو مشر دي ته نوې چاره د عمر مشر دي بزرګي به عقل است نه بسال چې اقتصادي ته وي ګر نو به دې ته نه لري کړو نو د بزګ بیا دا چې خبرې کولې چې ما فتنه کې مغرضه واخا دا چې بنيتي خامخا نلسم ان تصيبك حسنه تسؤهم کور سیتا تا سخوشالی نو غم جن کی دی منافقان لران دا پورا منافقت تے کنا خوا استا پو خوشالی با اندی دیر غم جن شی دوڑے نفری بیا دا غم نفا شلم وین تصیبو کا مصیبتن کور سیتا تا سا مصیبتا و تکلیف چرتا پا جنگ کی یقولو نو دیوائی قد اخذنا امرنا من قبلو منگا خوا عمل کردے پا خپل رائی باند پا خوانا آو وی دا زمون تجربه شوی دا خلق نمانی نو مونگا پا خپل رای عمل کرده دیں همونگا و تویلو چی احد تموز خودیل آن چل با سرکی دنو وی تولو هم پریحون او واپس چی خلو کورونو تاو دیر خوشحال خوشحالیم و دیر خوشحال بوخا چی خبر بشو چی ال تخداسی چلو شو مومنان تا زمر تکلیف رسیدن و شیدان شو دا شو یار خوی دا سرو کارو شو دیر با خوش آلو سا اللہ مومنانو توی دا سوال جواب ورکے چی پسو خوش آلے گئے اول خود مون نوم تا پوسو کے کنا چی مون خفیو مون نخو تا پوسو کے کنا مون گا شہادت تا خوش آلی گو نسنگا مون باندے فاصلی کوئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وایا وتا چی کری نراسی مون تا اس خبرہ مگر چ اللہ لکھ لیے منگ لپ آزن کی منگ مومنانیو زمونگ ایمان دے دا اللہ پا تقدیر باندے چې دا سکیږي نو هغه لیکلي دي مونږ ته خواغه را رسي چې څه لیکلي دي که نه. و مولانا الله زمونږ مددگار او کارساز دی او خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان. دا یو جواب چې ورته ووایه چې مونږ خفه نه یو ځکه زمونږ دا کېدی نه شي چې یو تکلیف الله لیکلی او مونږ ته راورسي. او مشهور حدیث دی بخاری و مسلم نقل کرے دے نبی علیہ السلام ہوئی چتا تک سرا رسی نتے خطا کو لینا او چکم چیتا تنرا رسی نتا ترا رسی دے نہ کیوں دا ہو تقدیر مسئلہ ہے کنا. او دی دانمن دویم جواب قل هل تربتون بنا الا احد الحسنین وتوایا تاس انتظار نہ کرے مونتا مگر یو د دو فیدو چه یا شهادت تے او یا کامیابی دا یا با مونگ شهید جوڑ شی یا با مونگ مجاہد جوڑ شی دا خود دوار حسنی دی حسنین که شهادت تے نو الحسنا او که جہاد دے مجاہد نو الحسنا دوار حسنین دی و نحن نتربص بکم مونگ انتظار کوتا سفے منافقانو ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندهیم یا ہو اللہ تاسو العذاب در کی دخل طرف نہ ہر سنگ چی او بے ایدینا یا بمون توئی چی فضیم وردے زمون پا لاسونو بانے خواہ لکہ سنگ چی مشرکانی یا زمون دے لاسونا تکو سترے کرن دقا سی بے ایدینا فتربسو انتظار کوا اخفل زانتا انما کم متربسون منگو ہم پا دے انتظار کی ناسیو چکل اب اللہ حکم کئی اللہ دا حکم نو کرے ولی بدنامی جوڑی دا دینا با امزان ساتر غاری کنا چی دیتا خو مسلمانان ویلی شکنا تو اللہ حکم کولی چی دیتا را تو خلق بوئی چی اگو روزی پکل و مرگر شورو کرہا قل انفقو طوعن او کرہن چی دا جوابون ورکن منافقان ہوئی چی ولی تاسو منگا دا پکل مرگر تیانا و باتے مونگ چی دل آغا رد دورا چاندا در کری دا اگو رد دی رجسٹر کی بلی کلی کرا مونگ چی دا دوم را امدادو نکو اللہوی اسی باکا وی خوا ستاسو چاندا و ستاسو نفقتا سلس دواب نشتا وی او تا چی خر چکے توان کپ خوخی او کران او کپ زوری لن یتقبل منکم لا یوشتم دی خیرات نقبلی گی صدقے نقبلی گی خوا شرین کی قبل دے ستا سنا انکم کنتم قوما فاسقین تدویشتم یقیناً یہ تاسو یو قوم فاسقان بد عملان سوز کا ستا سنا سن قبلی دے داری دا خبر جواب حدیث کرا گلی ام المومنین تپوس کرو چی یو سڑے دے ابن جدعان یہ وطوی ویر آغا ہو دیر خیراتو نکڑی دی دیر دخ پلوانے خیال دیر ساتھ لے دیوان پلوانا بیاتی مانانا و مسکنانا و فقیرانا بس وی طول مالی پا دی باندیا لسول دینا ویر آغا تبا وی داخ پل سخا سفی دور دیلا سخاوتو تپو سکاو کنا نبی علیہ السلام وی فیدہ بے ورکڑی وان کاغذ چرے پخل عمر کی یو زلوے لوے کہ رب غفر لی رب غفر لی لیا بے والا فیدہ ور کرے اگر پا جون کی داتے نجیوی سنگ بے والا فیدہ ور کی انکم کنتم قوما فاسقین مال خیرہ ترس ہو فیدہ کی فاول خود ایمان خبر رکھا لہا کہ رب غفر لی دے آیا دو سورہ شعراء کی راغلی رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ابراهيم عليه السلام دعا وكنا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ندمنا كلي دي لراد دي خبرنا چه قبول شي دينا نفقات خيراتنا او مالنا داولي نقبلي ستل الا انهم كفروا بالله وبرسوله ذات الاستم دي مگر زکا چلی کفر کرے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ تعالیٰ باندے تا زکا نا قبلی گی خواہ چی کفر کری دا غیر اس نبا دنی عمل او نبا مالی نا قبلی گی تازی جزی سر چا بنیتی نو دا فلی رشتم ولایتون الصلاة الا وهم قتالا بدنی عبادت کم دے قبول لے چا بوی چیر ٹھیک دا خیر خیرات بے نقبلی گی منزون خکری کا ندیر پابندے سر اللہ وی دا منز دے نرازی مانزتا مگر پسستیم الا وهم قتالا دیر پسستے سر پسستے دا مطلب دے چی سکئی او سنکئی سو تکران دی ہوئی رہا سار منورا تکران دکھا نجم کولے ہوئی ندا منزون شو او کل دا سی چی جماعات پکی نئی تاریک دا جماعاتی زان نشر تا چی پاسی او کی منزو او بل ککئی ہے نو آغا سنگا منزی سجدار و کوئی قوما و جلسا منافقان کو منزو کی دانش تخا قوما و جلسا داری کو منزو کی نشتا بس لگی ای کتا پور تکی گی الا وهم قصالا او بل گورا دا ٹول منافقان دی کنفا تپوس بے کو چی یرا کم استاز دیر مانانے نیچی بلس منٹ تکی تراوی وی تر ختم کی ارسو مال تبات لو الا وهم قصالا دا موز دے چتو تینا زان خلاس ہے دا او ماندو پورا ٹوکی کھول لے گا یا تینا خلق تپوس کی چی سنگا استاد ویرا نور نہ کوئی دو ہوتے پل اللہ اکبر کو کوئی دو نو نور بس نہ کوئی دو پل اللہ اکبر کو کوئی دو ارے کتا بس اجدا کہ سبحان ربی الاعلی وی وی نہ ارے کہ سو سبحان ربی الاعلی وی او بس حسن کو بوئی کہ واپس وزی بیا کر در دی منزل نہیں کر الا وهم قصاد ولا ينفقون الا وهم كارهون تنزشتم او خرچ نہ کئی مگر پدا سے حال کے چی بدی گنی دیر بدی گنی بولے ہم کو تبیا ہوئی کنا ایسے ہوئی بس پیسے ہم ڈنتا ہوں غرض لوں نہ بڑی بار کولے کنا کوئی سو کو بس مجبور ہی ہو الا وهم کاری فلا توجب کام والوں ولا اولادهم او زہد آلے خواہ تدہید بھی دنیا ذکر کئی او زجر دے پتی مال او پا اولاد باندے خوشحال ان کی تال رہے پیغمبرا دا ڈیر معلوم دی او ڈیر اولاد دے دی پتی میں خوشحالے گا بولے دا دی دا پارا سبب دا عزت نہ دے دا نجات نہ دے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا یقیناً کہ اللہ ارادہ کی پتی مال اولاد کے چدیل پہ عذاب ور کی فی الحیات الدنیا پتی جند دنیا کی مال والا سبب دا عذاب دے یعذبهم بیا بالحیات الدنیا عذاب والا ولی ورکی ذکر دی مال سی دگئی چی بس طول رشپاروت کنا چاپی رجل سوکی داری کئی فزانی این لگی پاولادی این لگی اخلی توبہ دا دیر ناکار خوی دے گوری خوا دا خود مسلمان خوی ندے اللہ رب العزت خوی لی چی دا مال میں در کڑے دے نرمبے خیرات تا دا دے با قاعده یو سړی ته پوښتنه کول د نبی علیہ السلام نه دومره اوږد حدیث وکړه چې وی ما سره اشاره پیدا وی دا د خپل ځان نفقه ده وی ما سره بل ده وی دا د خپل اولاد نفقه ده وی ما سره بل ده وی دا که ستاسو غلام او وینځی نو دا د هغې ده نو وی ما سره بل ده وی دا د یتیمانانو د مسکینانو ده په ترتیب سره دا چې ورته خودلی وو خو اول حق یې پکې د خپل اولادو خو ها چې ستا لوی خیرات دا دی چې په دې خپلو اولادو او ماشومانو باندې څه وخوری د دې نه غټ خیرات بل نشته. ښه نو منافق څه ته وایي؟ هغه نه په ځان باندې نه په اولاد باندې بس جمع کول به کوي لیعذبهم بها او چې شمار یې او چېرته کمې پکې راشي اوهو اگر غوبل اگر وینا اگر کنزل لیعذب دا خو عذاب دے پتا باندے چیزا مال ستا دا پار دا سبب جوڑ شکا نا اگر تاوان پا کیو کی توبہ توبہ یا چرتا ڈاکو پی راشی نبیا خلق ہوئی وی اگر غگن کی وستو گنگ شوئے دے ہوئی بیا خبری نشی کولے دا غلط محبت دی دنیا سره چې انسان دا ژوند دوم خراب شي او ژوند دوم خراب شي وتزهق انفسهم وهم كافرون شپگشتم او الله وی او بوزی روح او سادجی او یی بدی کافران نو توبی توسم نشی توبی توسم نشی کنا ها صاحب تیوزیو اڑو سو بینا دے کے منافق کھڑے اکثر زان لے چرتا جدا کوٹا کے ملاستے تسار اور بسے خلق وردہ بینو تو نہیں کنا بیا اور بسے کام دی ماتے کی تو بہ خلق ہوئی کہ بدہ بس تیر شیوی ہاں تو بھی تنسمی گیا دا سی مرک پہ راش کھا ویحلفون باللہ گردی قسمون کی پا اللہ باندی انہم لمنکم کہ مفتاس مرگریو کنا تاج کل دی مومنان اوئی کنا چدا منافقان دیا دا گئی ندی قسمون کی تاوست جی مستاس مرگریو اللہ وی وما هم منکم دی ستاس مرگری ندی ندا اولی وی چی مستاس مرگریو ذکا ولیکنهم قوم یفرقون دا وشتم دے دا یو قوم دے درپوک دیر یری کی یفرقون دل تب مانا دا خوف کر رہے خواب دا دا خپل یری دا وجی نرازی و تاس تر زان نزدی کئی چی مستاس مرگریو نو پا دی سوال لکھا نا چیر دی دمر یری گا نا کہ سو گندو نکی زان گنانگاری نو چر تا بل پل دی لڑ چی کنا چی پا دی خدا نگنانگاری بل زینی کہ زی منتے نو پا خوابت لیو لوی جدو نمال جان کچر دی منتے زید پنایین او مغاراتن یا داسی او زی چی غاری اپنا تیاری پکے اگی تا غار ہوئی او مدخلن یا یو سرنگی چی وطی بل پلا اگه تا مدخل وی نفقن یو سرنگی چرتا لولو الیه دی باغی تا دمخ کنا تلیو فهم یجمحون دا تشتم دے او دی باغی که پا مند را جمشیو دیر پا تلوار برا جمشیو یسرعون مانا دا سی بیر آمن لکھر دا منافقان منافقان سو کی اگه چی دی پلا جہاد اعلان شوی او اگی پا غارونو کی ناس تی علاقہ تاسدی داوی در یڑے پھر سیب دے دے پا غار کی ولی ناس تی تا پا دی جہاد نپٹ شوی نو مدخلن سوک بار ملک تا لڑ شی التزان دا زیو گوری بنگلہ واخلی دا دی کنا لو یجدون مال جان یو کم دیر ومن ام من یلمزکا بالصدقات بازی دی منافقان ناغ سوک دی چکل تو تقسیم کے تو صدقات ہونا پتا باندے اعتراض کئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام تقسیم کو دیکھ یو سڑے پاسی دو ذلخوے سرا ہوتا ہوئی ناغوی چی نبی علیہ السلام تیوی چی اعدل تر انصاف کوا انصاف دونو کو نبی علیہ السلام من یعدلو الم اعدل چیز انصاف انکم نبل بے سوک کئی صحابہ دیر پریشان شو را پاسی دور پس خو نبی علیہ السلام اینا دو پسی ما پاس ہے دکا اللہ ما طویلی چیز دن بدا سے اولاد پیدا کی گی اگا با خواری چی دا اگا طول سی بسو نبا خواری چی کیو خوا چی قرآن بلولی دیر خیستا تو بوئی چی دا سی مال وستے منزو نبا کی دیر پا خوشو پا خضو سرا او یمرقون من الدین دین نبوتی بالکل یمرقون من الدین ذکر در خلیفہ تابداری با نکی کنا خوا باغیان بای کنا خوا نو اغا حلق ددن پیدا شدل خوی سرا دے تراز کلو با پیغمبر باندے یلمزو کفی صدقات الزام لگی پتا باندے پا صدقاتو کے پا تقسیم دمال کے فین اعتو منہاں کدی لور کرے شی داغے نہ رضو بیا خوشحال شی نا دیر شم دے رضو بس دے دمال کا رضی ہو چتا والے سوکڑن خوشحال شو ویلم یو تو میں نہ او کچر ور نکلی شی دیتا دی مال نہ ازام یس خطون نہ یو دیر شم دے بیا دیر غصی یس خطون دیر غصی ولی وی اس خات پکی نو حضرت شیخ بوی اسخات دی دی تو ایسا اذا هم یسخطون دا خود منافقان اسی بات ولو انہم رضو ما آتاهم اللہ و رسوله کچر دی رضا شوی فاغ برخا حسابان دی چا اللہ ورکر دی لہو پیغمبر ولی ورکر اللہ ولی اجازتو کو او پیغمبر ولا تقسیم کو دا مطلب نہیں, دا مطلب نہیں لکھا بریلیان چوئی چی آتاہم اللہ ورسول اللہ عمر کی پیغمبر عمر کی پہ گورا حدیث نمانی چی نبی علیہ السلام وی انما انا قاسم واللہ یوفی ذو تقسیم کو ما ورکل نکو ما ورکل دا اللہ دی او ذو تقسیم کو مزا قاسم یم کن وقالو او دی ویلے وی چی حسبن اللہ بس اللہ زمان دا پار کافی دے کہ اس نے بیا برا کی سیوتین اللہ من فضلہ رب کے اللہ منگل دخل میں حربانینا ورسولہ پیغمبر انہا اللہ راغبون زمان مال سر محبت نشتا زمان پدی سے پرواہ نشتا زمان اللہ سر محبت تے تا سمرا خوگا خبر ہو لکہ مومنان چکی یا رسط دا باغ والا قصد آغیم دا سویلو چی انہا اللہ راغبون بس زمان پا دنیا سکار نشتا دے منگ نہ چل رضائی نہ زغ زمون دا پارا پورا دا پورا چراز نے کل چ تقسیم دے غلط کو انصاف دے ان کو عدل کوا ادا کوا اللہ رب العزت دی دے گداری جواب کی تھا کہ بد بخت ہو دا خو اللہ و تعلیم ورکڑ دے چ دی لور کا دی لور کا دی لور کا نہ چتا سوئے چ انصاف دے ان کو نو پالا میں اعتراض کو رستا سے اعتراض کو پیغمبر نہ دے گورے تو اللہ باندھ اعتراض کا دا تعلیم و تدو اللہ اور کرے چی دادی دا مصارف دا لکھا انما صدقات للفقراء بے شکا مالون دا زکات چی دی اگر حق دا چاہ دے دا فقراء اتم مصارف یزید دے کی خوری اولام یہ ذکر آور دے چی فقہاوی چی تملیک پک شرک دے للفقراء زکات چی چالا ورکینو اگر سڑے بے مالکو کر دے چی داستاش دے دا زکات دے سد بنو ہوتا چی داوالا و پکلانی دے کیو لگوا تا اگل سوار دے اگل خود سوار نکلو نور بوج دے پی واجو نبس دا باتوی چی داو آخلا دا زکات نموتا ام آخلا زکات دا اگر بیزتی دا چی بیزتی دے اکلا دے فقیر نقل زکات دے خراب کر مسئلہ خدا دا بس ور بے کیوں اڑوا تمو ہے کہ دادا خدا مال دے دادا زکات مال لے بہتر ادا دا بولے انما الاعمال بالنیات سانیت دا دے کنا کہ دادا زکات ور کو ما بس وشوا اگر تو دی خبر اس ضرورت تھی واغل بے لاس کی دی للفقراء ہر اس تو دی صورت کرا دی کہ صدقات تاسو اللہ اخلی تاسو نا فقراء ناخلی بیا بازی کی تطبیق کی کنا ول مساکین و مسکینان غرف و قرا مساکین کی سو فرق کی وی فقیر اگا چاہتا ہوئی چلا شیع لہو اس کی نہیں بس اور مسکین اگا چاہتا ہوئی چلا نصاب لہو یہ نصاب ور سرنی مالدار نہیں نور کور وغیرہ رضاتی اور دا بہتر فرق ذکر صورت کہب کی برای شیعہ مسکینان و کشتے چلو لکن نو خضر علیہ السلام والا سورہ اکڑا نو کشتے یا وہ مسکینان و توی ذکر جیسے نصاب مالکان کو نو کرنا تھا اب کہا کو دیکھیو معمہ جو لکڑی دا چل فقیر والمسکین اذا اجتماع افترقا و اذا افترقا اجتماع دیسا مطلب دیچے فقیر و مسکین یو دیشی نجودا شی او چی جدا شی نو یو زی شی دے مطلبو چی کل دی قرآن کی یو زی ذکر شی لکا دلتا للفقراء المساکین نو افترقا فرق وفا کی بیا کہے کا نمانا کی خوا چی فقیر دیتا وی مسکین دیتا وی او چی جدا جدای فقراء چی تالتا صورت بقرہ کی ہم مسکین بل دی نو ایش دما بیا یو مانا کوا یہ جدای تاجت نشتا خوا ولا عاملین علی آم او باغ حل کو زکات کی گئی چسوک مقرری کو زکات باندھے را گنڈی ہے کمالداری کچھ مقرر دی اور دا کار کی نو اگیل و تنخواہ اور کہ زکات کی والمؤلفت قلوبهم او هغه کسان چې دا غی زړونه اسلام تمای لکول شي اگیل بوم ورکی گی نو سوک دا سو چې نوی نوی مسلمانان شیو اگیل و نبی علیہ السلام ورک ډیر کول کنا حدیث کی راضی او چکم پخوانی مسلمانانو کلک نغی بے پک سر پری ہو دو. یہ صحابی پیغمبر کہوی کیا رسول اللہ ہذا مؤمن ہذا مؤمن دا مؤمن لکن دلور کا نبی علیہ السلام او مسلم مؤمن خودی خو مسلمان ہم دے دا غم مطلب داو کہ دا خو مسلمانان دی دی لکا ورکے کا ورنکے حسبن اللہ والے دی خوا خدا چی نوی نوی کم راغلی دی دی لکا ورکو چی بیا واپس نشی مال خو دیر خشے دے کہ دی اسلام سرے خو محبت پہ دے چی اسلام خو دیر خو دین دے مونگا خو پاکی مزی اکڑے دی تا مولفت القلوب ہوئی خوا او سو کوئی دا سو چی کافران باو خو نبی علیہ السلام بولے ورکل کول لکا پہنین کی ولی وی چی اسلام سرے محبت پیدا شکن خوا نوال مولفت قلوب ہم دیکھ دی خلق اختلاف دے چی عمر سے بھو دی واپس کلو چی عمر سے بھو وقت کیوں راگ لو عدد شیو کن عدد دیر ناکار شید اگو توی زیخ پل کار کوئے وی دا خو پاگا وقت کی مولفت القلوب چی اسلام کمزور رہو ضعف دے اسلام اوس اللہ اسلام غالب کو اس مولفت القلوب نشتا خلا کوئی منسوخ شا. منسوخ نہ دے دیتا بلا خبر رکھتی گی نہ یہ اصول لی پفی قفی کہ ازالت معلول دو جد ازالت علتنا کہ علت نہیں حکم نہیں کہ علت نہیں حکم مقام خائی کچر اسلام کمزور شبیا خدے دن کی ابیا مولفت القلوب لور کرکی کرنا کہ علت موجود سے دو عبد اسلام کرنا اور چاہے علت نہیں حکم بم نہیں یہ تو منسوخ نہیں مولفت قلوب و پھر رقاب و پوخلا سولو دو سٹنو کے چ غلامان آزاد سی دی کے اور کے چی خلق دا قرض نخلا سی دی کے اور کے اگر حاضر اس کا خلق دا جیل نخلا سی و پھر رقاب خلق دا شرک نخلا سی والغارمین و قرض داری اگیلا عمر کے دینا قرض داری کو دنیا کے ڈیر شیری نو ہری والے کو اور کولی شی نو فسرین ہوئی نا بعض قرض داری داسی کی اغزان پخپل قرض داری کری بولی دا دوتن و روغ اکی نو پاگی کی دا پیسو خبر راشی او یو طرف ہوئی چی مونگ بروغ اکو خو کمونگ دا یو لاک روپے اگی جزانو یرو مونگ شپیل زان دا سنو مونگ یو لاک بسو خدا چی سو کروغ اکی نو دیوی کوئی زبو لور کما تاسو بیا مال راکے او دی بدل بیا در کی نو دے جزدان پا دی باندی قرض دار کی خواب دخل کو روغی کی صلح کی دخل کو زموارے اخلی و ایزو زموارے دی تغارم وی نو دل با زکاة ورکول شی چی دے قرض نخلاص شی خواب حضرت شیخ ویلیو دیر لوی نظر پا قرآن باندی بگور مدرسو آلو متمیمان تپتا نشتا کدینہ تپو سکے چی لکھا تاسو چاندی کوئے پہ بینکنو کی ایک دینو تاسو بانے زکاة کی گی نوی دی پہ غارمینو کی رازی خود دی تپتا نشتا دے ولی زکا دی زن قرض دار کڑے دا مدرسانو دا طالبانو کنا اگیل تنخاگانی ورکے طالبان لا دوائی کی اور رہائش کی اور طول ضروریات برداشت کی نو قرض داری شو نو پدی زکات کی گی زکا دی پا غارمین کی را دی یہ پتہ ہوتا نشتا زکا جی قرآن پا ندے وے لکنا دی وجہ نا چکم حق پروسی کنا ناغی بیا اشتہارو لگئی چی بس زمان کوٹا پورشوا مدرسی تنور زکات مر آورے والغارمین کی دی وفی سبیل اللہ و دا اللہ پلار کی چی جہاد دے ابن السبیل و مسافر اللہ فریضتا من اللہ دا اللہ طرفنا مقرر شوی دی اللہ علیم حکیم اللہ پوئی کی پارس و حکمت والے دے گور مصارف اللہ مقرر کری دی او منافق ہوئی پیغمبر تا چین صاف دے ان کو دو دیر شم ومن اوم اللذین او بازی دے منافقان کے غصوب دی یعزون النبی چخکار پیغمبر لے تکلیف ورکی ویقولون اوائی ہوا اوزن ہوا اوزن دا دیرتا پی دار سڑے دے بولی داغ تو مخ کی بے خبر کولی بدی ردی بیوی مجھے کیا بہت ہوئی چی بد بخت پیغمبر تو ہم داسے ہوئی پی ننے لڑو بشو معافی بتی نو غالو اگا چی سوکو تا سوئی نو اگا قبلی معافی بتی نو غالو وہ ہوا اذن مانا اغاوری دن کے دے اغا قبل ان کے دے قل و توائے اذن خیر لکم قبل ان کے دے لیکن دا خیر دا خبر قبل ان کے دے دار خبر نا چکسو کو تارسو ان قبلینا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین دا پیغمبر تصدیق کی خدا اللہ کو خبر اور تصدیق کی دا مومنان کو خبر استاد بخبر تصدیق نہ کی منافقان بدبختو تاسو اے دمون کو خبر اب ہم تصدیق کی و قبلی بینا تاسو بدو سبو مانو کو و رحمت للذین آمنوا منکم او تاسو دام موائے چدا پیغمبر رحمت للعالمین دے نزمون دا پارم رحمت تے نا تاو دا پارس رحمت دے رحمت تے خو خاص کر دا مومنانو دا پارا پتاسو تاسو نشیوے لے چدے دمون دا پار رحمت تے ولی تاسو رحمت امانو آیات کے اشکال شتب سورت انبیاء دا آیات یو سل وم دے آتا سے نمبر آخری کے دے چوما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین من خطا نیلے گلے مگر رحمت دا طول مخلوقات دا پارا او دلتے ہوئی چی رحمت للذین آمنوا منکم ننا علتا کی عام رحمتو کم چی پدی امت باندی داغ دو وجن عذابون بن سو اگا پخانی عذابون پی نرازی لکا آدیان و سمودیان و پشان سو نو پدی مانا سر رحمت للعال دار چاہ دے پارا دیکھا مسلمانی تو کافی نہیں او دلتا رحمت خاصا یا دیکھا جنت دادا مومنان دا پار رحمت والذین آگسان یوزون رسول اللہ چی تکلیف ورکی دا اللہ پیغمبر اللہ دید پارا عذاب دردناکم دری درشم یحلفون باللہ لکم دا منافقان سوگندن کی پلا باندی ستاسو دا پارا صلی اللہ یرزوکم چتاسو رضا کی واللہ و رسولو حقا یرزوہو او حال دار چک الٹکار کئی کنا اللہ و پیغمبر رضا کول پکارو ندی تاسو رضا کئی اللہ و پیغمبر دا و دیر لائق دی چیغی رضا کی ان یرزوہو ضمیر فستثنی پکارو ولی واحد روڑو نقطہ دا دا چی دا اللہ رضا و دا پیغمبر رضا یو شیخانا تا پیغمبر رضا کنو اللہ رضا شکنو وقتی نوی دی انکانو مومنین خوالک چردی مومنانی کنو خواب ندال منافقانو قول ہر زمانہ کشتا دے ہر زمانہ کی ولی مولانی اکثر بد قسمتی حلقو تا محتاجی نو چی سوکو تا ہوئی چی ہے یا استاد تا دا بندہ دمرا مطلب دا دے منت کے او زاری کے او راہول تو خدے رضا کر اگو یہ خدے رضا کو لسان دی سڑی خود دی رضا کو لگران گور دا سے بد بخت اشتا دے پی خدے رضا کو لسان دی خوبندیان رضا کو لگران دی کنزل و تومو کیوی دی رضا کو لگواری علم یعلمو دی دورن پوئی گی انہو شان دا دے من یحادد اللہ و رسولہو اگر سو کو چی مخالفت کی او جگڑ کی دا اللہ دا پیغمبر سرم یشاقق اللہ مانا سر دکھا فان لو نار جہنم انو یقینن دید پارا ورد جہنم دے خالدن پی ہمیشہ بھی پاگئی کے ذالک الخزی العظیم دا غر سوائی دیر لو یدا یحذر المنافقون سلور دیر شم منافقان یریگی خا رسنا انتو نزل علیہم سورتن نازل بکریشی پدی باندی دا سیو سورتو تنبئوهم چی خبر دے کی بما فی قلوبهم فاغ پٹو رازنو چی دی پسرنو کی دی دینا بیاری دکنا چیرا یا تن نازلی گی او دمونگا علوی مونگیو خبر پٹو کدیرا ابس قرآن نازل شی او خلق تن خبر شی دینا بڑیر یاری دو انتو نزل علیم دا پدی نازلی گی نمطلب دا دا چی اثر دی تورا سی کنا خواب نازلی کی خوب پیغمبر باندھے لیکن دیتے اثر رسی دی رسواش ددین بڑی ری ری دو اب اگر ددی فضل کی جسو غسو قل استهزئوا وتوائے چزے ٹوکی کوئے ان اللہ مخرج ما تحذرون یقیناً چ اللہ بخکار کی اگر چتا ستے نہ یری گئے ہس خبر ہے تبوک کے بابا دے مر گئے شیونو نو چی پلار اتلنو پلمیند کی بے پیغمبر پسی دیر بدی ردیوی یرا مونگ دا دن دیر تنگ شو او سچل پکار دے دا خو یورز ندا دو ندی خوار وقت جنگ دے جنگ دے کلر تبوک دے کلر یار خو یہ دیر تنگ شو نبازو پکی ہوئی وی سڑی دے منتا معلوم دے چی پخواب عربو لے گڑی بیزی سرو لے شپنکے دے زلیل سڑی دے خود دلتے منتا زان معزز کو دا خبر زید ابن ارقم واوری دا صحابی زید ابن ارقم نبی علیہ السلام تا ہوئی یار دا سی بیدی نبی علیہ السلام راو گختو وی تاسو دا سی ویلی دی عدی قسمون اوکر چه مونگ دا سندی ویلی مونگ دا سندی ویلی بیا آیاتون نازل سورت منافقون خاص دا دیده پار نازل شیو خواه دی بیا وی دی بیا وی یرا وی بس تا دا مونگ سر پارا خبرا که دمرا دا نرینه چانه دمرا دا نرینه مچانه و زکا چه دا تبوک پیوم یا شمازل ده دا گرمی ده نو چې مونږ غب شپ نه ولو دا مزل به په څه لنډېږي ته مونږ سره د چتی په پل باندې دی مونږ سره ولې ولې انسان ته هم که دي نه تپوس کوي چې تاسو داسې خبرې کړې دي لیقولن نو دی وی انما کنا نخوض ونلعب یا پیغمبرت دا خو مونږ غب شپ لګاو د غب شپ اجازت پکې نشته دا روژه به په څه لنډېږي منافقان اوس روژه لنډېږي که نه انما كنا نخوض ونلعب دا خمو یو بل سره لګیا او ټوکې هم کولې او لوبې هم کولې قل توتوا يا ابي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون دا پینځه ډېر شم تاسو د ټوکو د پاره بل شنو نو دا الله په ذات پورې او په آیاتونو د الله پورې او په پیغمبر پورې تاسو ټوکې کوون کیه دا خبر شپته ها چې بل څوک نشته خو تاسو دا یاد کړئ چې الله داسې وکړه پیغمبر داسې دی بیا دا بانې کولې عذرونه پیش کول چې غلطي رانه شوې ده او که نه لا تعتذروا بانې مه کوئ قد کفرتم شپږ دېرشم یقینا چې کافران شي استاذو په کفر کې څه شک دی ټیک ده مخکې ایمان و بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه انا فان طائفة منکم ګورې یو ډله پکې هوا چې دا رالی چې قد کفرتم که نه وی هغې زر توبې وویستې چې یا الله زمونږ د توبې استغفر الله مونږ به چرې داسې نه وایو نو پیغمبر ورته معافي وکړه که نه وی ټیک ده چې څوک په رښتیا توبه وباسي که نه نو مونږ ورته معافي کوو که نه انا په انطائفة منکم که معافي وکړو مونږ یو ډلې ستاسو نه چې توبه یې وویسته نو معافي به کوو نعذب طائفة فعذاب بور کو اللہ وی بل دلیل را بینہم کانو مجرمین زکا جدی توبہ ندیستنو مجرمان دی دا وہ دیر شمیات ساتھ ہے دی باب د منافقانو کې و دېرش خباستونه ذکر شیو او دی دین ارستو تر اخره پورې به دا شپېته پوره کړي دا ټول په دې تبوک کې معلوم شیو دا تفسیر د حقیقت کې دا آیت چې الله وی جهاد سره امتیاز راشي حتی امیز الخبیث من الطیب ناغ امتیاز دا طریقی چه منافقانو که دا علامی اخکارشی نا دا پا ایس طریقی سر نمالیمی گی دیده پارا صرف دا واحد علاجو چه اللہ جہاد فرض کرے بخلق بانده اگا سوابونا جنتونا خزان لخبر را دا پا کلوی فائده دا دی دنیا کے بتا تو حق و باطل کارش دی دنیا کے بتو خپل دوست و دشمن او پی جن لالو فائدہ کرنا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دلتے وسر خذ مرگر اکلے اولی واضح منافقان نارینا نہیں اگی ازام سر مرگر اکلی پا دیکھے سن کی دیکھ لکی کرنا پا منافقت باندے ناگی دا دین دا پاسے ذکر دوارا ذکر پہ المنافقون والمنافقات نارینام دی منافقان و زنانام دی بعضهم من بعض دلتے صرف دا لفظ راوڑے دے دو ولایت لفظ نئے ذکر کرے ولی ذکر دی کی ولایت نشتا ولایت دو ظلم محبت توئی اور منافقان دو ظلم محبت اچھا سر نئی زان سر اینو ذکر بعضهم من بعض یا ہوئے خواہ بعضی دو بعضو ندی بس تر کم وقت پوری گزارا کی گی نئی با چنئی نو بیا با جدا شی دی سکار پی دی چی دوالا قسم با کی شریک دی کنا ات دیر شم یا امرونا بالمنکرین یو کم صلویخ وینہونا عن المعروفین پورا صلویخ ویقبضونا ایدیہم یو صلویخ نسو اللہ پا نسیہم در دی کارو ندی گورا امر پا منکر سرکی یا امرونا بالمنکر دی امر کی پا شرک و کفر سرم دا سی بدبخت طریقہ ولی دورا بچتا دا بدقسمتین پا مجلس کی دی ناس تی او یا تن با فریاد شروع کی چیارا باد دی را باندی ادا سی کلمہ چی دا برن ہے پریستا با ادا خپیرانا نیولی دا منافق بہت ہوئی چی خطا تو ذہن دے معلوم بعد بابا تو نہیں معلوم نو تصدس مانز خبر نور دا خیر خبر دی پل علماء حقی کا نفع یا مرون بالمن کرے ہر مجلس کے جذبات شوروشی دی بہت ادا قسم خبری کی خواہ پلانی زیتنی تلی ادا دردون خو پدغو کی دیر خکی گی چی منگا پیر تلل شی پارتا و دو اوبو لام دی لیکن اس دیدی چترال تنشت لیا غلری دی کنا ادل تکی تو دی اوبو دی اچی دل تلل شی نرو موٹ بشی منگا پیر تیلی دی یا منونا بالمن کری خوا کلوی لکا دا اول استادا رنگ دا سی زیر دی یروی دا زیاده می ده کنه خواه شلشم تیل روڑا چی وی لڑو ده لکنه کلکتو استا بزومنم چی تو دا تور زیاده او لڑ دا هیپاتایت سی چی و توی دا نلڑی علاج مکاو دا شلشم تیل بانده بخشی خواه کلک بزر رو پی استنوی و تو دا شلشم تیل لڑی یا مرون بالمن کری دا دا منکر کارو ندی کنه خواه وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ أَمَنِ كَيْ خَلَقَ لِقُرْآنَ وَسُنَّتِنَا لِتَوْحِيدِ وَسُنَّتِنَا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَا سُنَّة تَلِيلِي لَا سُنَّة الْمُنَافِقَانُ تَلِيلِي وَلِي كَسُو قَوْتَوِچِ مَدْرَسَة جُولِي كِي جُمَعَة جُولِي كِي نِشْتَا يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ او که چرته داسې څه خادما دې جوړه شي او ټنګ ټکور جوړ شي او زیارت له پکې نو بیا پیسې ډېرې دي او په دې کې نه خرچ کړي لاسونه تړلي دي یقبضون ایدیهم بند کړي دي خپل لاسونه د خیر نه نسو الله الله یې هېر کړی دی د الله دین یې هېر کړی دی د الله کتاب یې هېر کړی دی اخیرت یہ ارکڑے دے دا مطلب دے فنسیہم نلا دی ارکڑنو بس سزا بتاتا دغت ملاوی گی من جنس العمل اللہ وی زستا سا پرواس آتما فنسیہم اللہ پری خود بس کارسو سرکی گی ان المنافقین هم الفاسقون بیشک دا منافقان کی دیم دا دیر بدعمل خلق دیں چرتا جی بدعملی کنا بدی خلقو بیا گوری خوا سکر دا ہر سب مال دولت کی گی دا دی سر دیری بس چی صدب بی حیاء کارنیا پدی کینو فادلہ المنافقین والمنافقات لوز کرد اللہ منافقان صلو سرم منافقان خضو سرم والکفار و عام کافران سر طول سر نار جہنم دور دا جہنم خالدین فی آم شویب کی ہی حسبهم بس دا دید پار کافی شافی دے ولعنهم اللہ اللہ بدی باند لعنت کرد ولهم عذاب مقیم دید پار عذاب دے ہمیشہ کفر دے کنا کفر سزا خدا غینو چاوی چی دا گور سنگ دا خواہ مسلمانان دی چی پارس کی شریکی کنا دی چیو پل منزنکی عبادتنکی سنگو تا اللہ ہوئی چی دی ہمیشہ وپا جہنم کی اللہ تشبیح ذکر کی دا پخانو قومن سرا دی اغسی دی کنا تا قرآن چی کم زی پزی آراف کے بیان شو کنا ارست برازی بیا دا ٹولی او شیر کنا کلذین من قبلکم دا منافقان پشان داری تسان دی چی مخکستا سنو کان واشد منکم قوتا آڈیر غٹ غٹ چیو آڈیر سختو ستا سنا پتاقت کی واکسر اموالا اولادا آڈیر زیادو کمالنو کی و پاولاد کی دا سامان اگی سر دیرو اغا وقت کی دکھا چی ازادی و فراخی و خلق لگو از دنیا دیر آوا ناگی سچا لکو فستمتعو بخلاقهم دا دو سلو اختم دے فستمتعو بخلاقهم دا دیدے ملک فستمتع تم دے سلکے فستمتعو خود بخانو حال بیانی تھا پس اگر قومون پخوانی اگر مزیو کلی پخپل برخو دا دنیا باندی فستمتعو بخلاقهم اگر قومون مزیو آغستی پخپل برخو باندی پدی دنیا کی شیخ الاسلام وی اگر برخی سوی ہوا اتباع الشہوات والہوا بس چزرے سو وقتا کارون اوکلنو امون ارمانو نریجو کنا وگی نریجی ارمانو نریجی فستمتعو بخلاقهم مزیعو کلی پخپلو برخو دا دنیا باندی فستمتعتم دا دو سلو اختم دی یمنا بکانو تاسم مزیعو کلی بخلاقکم پخپلو برخو سران بس اگا شیئے نو اگی پخواو تاسو وسیئے خوا اگی ام پخپل خواہش پس روانو تاسم خپل خواہش پس روانی کہ چرتا سنوی شیئے اوی نینو بس صبر نہ کرے کہ سو مغست نہیں ہو بے فیدی نہ صرف دخل خواہش تابے داری دے نخا یو شی بئی جو بئی دری بئی خودی و بل اخلی وی دان خوخشنو نہ دا بس چستا سخوخی نہ ربا کے فاستمتعتم بخلاقکم تاسو امزیو کلی پخل برخو کم استمتع الذین من قبلکم بعینہی اغشان کم لیکن سنگ چیغی مزی کری وی خوشحالی کری وی مخکستا سنا بی خلاقیم پخپل برخ سران کم استم تایل تشبیز دکو ارکلا چی فرق نشتا ستاسو داری میند کی بس سنگ چیغی کو لنوک قطع تاسو کوئے کتاسو ہے چی ناغی و سر منزو دخنو کرے اللہ وی ننا کم استم تایل لذینا یو شیر خواہ وخذتم لدرس الوقتم وخذتم كالذي خاضوا تاسم ننوت پدی باطلو کی وشان داغی خلقو چن ننوتیو کاللزینو خو مفردی اکا تخفیف دپارا وخذتم تاسم دیر ننوت پدی دنیا کی کاللزی خاضوا وشان داغی خلقو چیغیبا کی ننوتیو اولائی کہا بیتوت آمالوم دا خلق چرے برباد چٹول عملون دی پا دنیا و پا آخرت کی اولائکم الخاسرون او دا خلق دیر تاوانیان دے اس نمون اخلی چی دا سو کیا دی چکل لذین من قبلکم کانو اشد منکم اللہ وی تا نی خبر دے قرآن کی تا تندی راغلی دا قومون دی کنہا علامیاتیم ندر آغلی دیتا نبأ الذین من قبلهم حالت دار کسانو چمخکد دینو قوم نوح علیہ السلام و عادیان قوم ہود علیہ السلام سمودیان قوم صالح علیہ السلام قوم ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین و قوم شعیب علیہ السلام مدین والا والمعتفقات او کلی دا قوم لوط علیہ السلام چولٹا کلی شویدی دا خلق چی وستم تاو بخلاقهم تا دنیا خوشحالی خیو کری اتت هم رسول هم راغلی و دیتا پیغمبران دی بالبینات پڑی رخ کارا و معجزو فما کان اللہ لیظلمهم نا اللہ خو ظلم ندکلی پا دی باندی اللہ خو چر ظلم نکی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پا خود زن نبان ظلم کن نا شکری اکڑا انبیاء بے دبی اکڑا اس مقابلے کے مومنان و ذکر چسنگ منافقان چی دی ٹول سڑی و خزی ٹول پری کفر کی یو دی دک سے حال دومنان و گور دی مقابلہ کی خا والمومنون والمومنات مومنان کناری ندی او کزنان ندی بعضهم اولیاء و بعض دی سر اولیاء ہوئی ذکر عزیز ذرا محبت سے او بس سر بازی اولیاء و بعض دی خپلین کے بازی دوستان دا بازو دی دوستی او بل سر پا دین دا او بل سر پا توحید او سنت تا دا سل ولایت تی چی دانا ختمی گی خوا دا اللہ تا محبوب دے کنا خوا اولی راغلی و حدیث کی چی یہ بندہ مومنہ تو پی جا سر محبت ساتی نو فی اللہ ہے دا اللہ دا رضا دا پارا چی اللہ تاویلی دی چی مومنان سر محبت ساتین زوم زکر دی سر اگر جا سر بغض ساتینم دا اللہ دا رضا دا پارا چی اللہ تاویلی دی چی زمان دشمن سر بتاسم دشمنی کوئیں دا دین شکن خوا یا امرون بالمعروفی دا مومنان کناری ندی و کزنان ندی دی با امر بالمعروف کئی ولی دوارے ذکر کری دیو سنگا امر بالمعروف دیو نہ کوي ولي دایواز ناري نو له الله جن راولې دیو ته نه خل کوي سړي کنه ها او دیني سره په ناري نو پورې خاص کړو چې مونږ کاوه خکار کاوه عبادت کاوه الله وی دا ټول دي داسې مؤمنین او مؤمنات امر بالمعروف بدیوم کی غریب هم کوي ولي چری قرآن زدکی نبی آبی خلق و تنخی داد آگی امر بالمعروف دیکن خوا چلا فضلو کی انداسوشی کن سمر کورن کی درسون دا قرآن کی اصو کی اکی یا مرون بالمعروف دی دیبان دی باقی دشتا دیکن پینہون آن المن کریں او منکی خلق و زہر بی دینین دا گناہ انونا چی دا گناہ دے دا گناہ دے خلق و توی لگی آئی کن چی دا کارو نمکوئے دا نولی پازابا وئے رسم و رواج مکوئے دا غی خوڑیر باس پدی کی خوا چی رسم و رواج مکوئے ولی مطلب دا دے چی بس مسئلہ سنت دا دے چی مریوشی نو چی آغازے کی دور کسان یی چی قبر والے اوکنی او یو سلو اختنے پا جنازے او دیشی با دغا دیر نو پا دی جگڑا ہی کنا چتا سل ران راو کڑاو دا کلی نرا لے او کل دی تو ہی چتا سل کلی تسلے ہو لے تسوکنو چی قبر والے کنستے ہوئے التا ہے سوکنو چی جنازے پکڑے مسلمانان نو تا سل اتلے دی کی خودیر خبری پیخی گی پلارے کل ایک سیدن تشی نو دی دیو غم لذیو مدریب کی نور پیخشی دی سر وہ سجل کے دا گور من دی پدین کے کنا ولی زان بانی تکلیف جوائے تاز چی بزرگون روپے ہو لگوائے دا دی تپوس والا نکی چی دار اس پسو کیو لگولی تا تسا جتوئے کت نوی تلی کلی تندا سلے با پروتو ڈا پڑا گا باندی وین آونا عن المنکر اروز پدی باسی کنا چی دا کار مکوائے ہو دمولی پس چی دو رئی چی خدمتی وشی اخیرین دا پورا دا تا سو خود چلوی قصا جوڑا کلی دا منزون خراب شی روجی خرابی شی ویقیمون الصلاة پابندی کی پمانز ویوتون الزکاة او زکاة ورکی فقبل مال کی جل والا وس ورکی کنا ویتیون اللہ ورسوله دے دا طول رس طولی کو زکا بدی طولو کی دا اللہ و دا پیغمبر حکم دے کنا منز بسنگا کہے یتیون اللہ ورسوله چیاری سنگوی لی زکاة بسنگا ورکے یتیون اللہ ورسوله چل پیغمبر سنگ ویلی اور سب کو نو اولئک سیرحمہم اللہ فدی خلق باندی اللہ رحم کی خامخا سیرحمہم ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زور اور حکمت والے بشارت یہ ذکر کی وعدہ کر اذا اللہ ذو مومنان ناری نو سرا مومنان زنا نو سرم جناتن دیر جنتنو تجری من تحت الانہارو چی بھئی گی با لاندی دون داغین نہرنا ہمیشہ بھئی پاگئے کے خالدین فیہا ومساکن طیبتن کورن دی خوٹیر مزیدار دی کنا یر دلی دو دنی دو دیر پرخ دینا دا کورن بدن ایرشی ومساکن طیبتن دیر مزیدار کورن دی فی جنات آدنا پا جنتن دامیشوالی کی ورضوان من اللہ اکبر او چلک رضا دا اللہ حاصل شوا دا دیر لوئے شہر دے بس عرص پورا شو دا اللہ رضا حاصل شو ذالک اول فوز العظیم دا کامیابی دا دیر لوئے مسئلہ جدہ جہادو سورت کی طول باس دا دیو یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر پاک جہاد کوا کافران سرا منافقان دوار سرا حکم دی پیغمبر تا گورا جہاد کوا کافران سرا پا یو طریقہ چی توری دی نیزی دی منافقان سرا پا بل طریقہ چی زورن دا رتن دا دخلی با دی رد سختی دا وغلظ علیہم سختی کو پدی ٹول باندھی کافران باندھی زاند سختی چپری ہے نا دی صورت اول کی وی لو کنا فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد لاری و تبندی کے اری باندھا سختی دا منافقان باندھی پا دخلی خبر دیر سختی وغلظ علیہم وما وام جہنم دے دی ٹول جہنم دے دیر بد دے درات لو دے یحلفون باللہ سلور سلو اختم ورد آمنا بقان قسمون کی پا اللہ باندی او سوی ما قالو چی پیغمبرا من خستا خلاف خبر ندی کری دا چاوی ما قالو دی خستا خلاف خبر ندی کری خلاف دا اسلام و خلاف دا قرآن و دا چاوی ہوئی گورا ولقد قالو کلمت الکفر اللہ وی یقیناً چیدی دا کفر خبر کری دا نو دے تین سال بے ختم دے کلمت الکفر دا کفر خبر کری دا دا چیوی دا پیغمبر زلیل دے منتا معلوم دے دا پخوانا خوی منتا ازان کنا دا کفر کلمو پیغمبر تسپک قتل کفر نہیں دا دید کفر کلمہ ویلی وکنہ خا وکفرو بعد اسلامہم دی کفر کرے پس دے اسلام راولونا وہمو بما لم ینالو دے سکے دی قص کرے دا سکار چی ندی رسید لی علیتا دا تبوکنا چی راتلو نو یو سوتا نو مشورہ اکنا یو زیولی دا ویر دا زی خود مورچی دا پانڈیر خدے دا سمورچا وی با دیرے کی با پٹکینو کنا چې پیغمبر راځي نو حمله او پیوکو بس وی بل علاج نشته کنه دیو نو لار کې ناستو پیغمبر تا ادی کې حضرت حذیفه کوو شو حذیفه ابن یمان ناغر آگے ہو درد رودی جوڑ کر ٹو لے اس غالو لو یہ دل تو سلنا سے داوے خلق یا روے ناغی اس غالو اللہ ہو دے دی دا قس کرو خواللہ وی انر سے دخا وہمو بما لم ینالو قس یہ کرو داوے قتل پیغمبر چرے تو انر سے دل دیش پک سلوے تم وما نقمو الا نغناهم الله ورسوله من فضله الله ودي سره چا بد سکړي دي چې دی پیغمبر تکینی وي چې بده و سره کړي دي الله وی نه بده نه دي کړي خې کړي دي او منافق دا کار دی چې زه سره خو کې نه دی به سره بد کوي الټه روانې دي الټه روانې همیشه او د مؤمنانو صفت دغه دی ښه چکاری سر دی بدو کرن تا سر بخو کئی خوا حل جزاو الاحسان الاحسان غیبان دی عمل نکی کن وما نقم دا منافقان بد نگن نور سو الا مگر دا خبر انغناهم اللہ و حسولو من فضلیم چی دا سی خوارو چی دا لوگی نبی او چی پیغمبر را گئی ندی مالدار شو غنیمتون را لو ارسو دیر شو مالدار شو نو سوئی ہوئی دا پیغمبر دا سے دے دلیل دے گورو دا بد گنی چی مالدار کر اللہ دی لرا او پیغمبر والا برخاو کرا پا تخبل فضلنا دا رضی حال منافقانو دا کار نو سیم دا کار توبو کچر توبو باسی یکو خیر اللہ ام دا با بہتری رضی دے پارا وہی طول او کے انکار کی تو بنو بس یعذبهم اللہ عذابا علیما اللہ عذاب ور کی دید اور عذاب دردناک پدی دنیا کیوں اور آخرت کیوں وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر نبی بھی عزیز پار پزم کبان سوک دوست اور مددگار اصل ویختم ومنهم من عاہد اللہ بعض منافقانو کے عوصو کو چلا سر وعدہ کری وعدہ عاہد اللہ پیغمبر لرا دے یہ پیغمبر تسوال کا چل مال مال راکیم سالبو وی چل مال مال راکیم پیغمبر و تو وچ گورا زما کار دنے دے خواہو ما سر مال شتے اگوی خواہ میں دے خو یار تخو بلشان تے تخو اللہ دیر لوی شان والے خود مونگا بے دنیا نے سن کی دن کاروں بے دنیا نے کی کنا زکات بسوک سور کی او حج بسوک کی او جہاد چمال وسارا نہیں نہ تو سوالوں کا چل رہا مال مال رہا کہ نہیں پڑے خود نو آواز سوالوں کو نو سوالوں کو نو سال بہو لگی نسل لگی گڑی بزی واپس تھے اگر دا سے ڈیرے دے لگے تو معاش میں گو بے مدینہ کے ذہن ہو بارے وہ نظم کا واسطہ ہو باڑا ہو جاڑا ہے جو لکڑا مال ڈیر یا نبی علیہ السلام ان پر سڑے ہوئے کہ ویدی کے زکات تھے زکات تھے راوڑا دو چیز تو بیا راش مال حساب کتاب نہ کرے کا نا بیا لاڑو ویر سام نیم داس زکات پورے کا زبر تپوس کو ماں جدا زکات تھے کدا ٹیکس تھے بس ورے نہ کرو او دا یا تو نازل شو ومن هم من عاد اللہ باز دین آسو کی چوا دیکھلی اللہ سر ولی دویلیو لین آتانا کچر اللہ من لراک من فضلی دخف المالنا لنصدقن نمون بخیراتو نکو ولنکونن من الصالحین امون با پا دن کے دیر پرشو ارکار با دن کو صالحین بشو ابن جوزی وی دیتا نظر وی کنا داخو نظر شو اسم کے یو سڑی وی چی اللہ کتا مال مال راک کنا زب یو غٹ خیرات کو ما را نظر شو کو کل اللہ دل مال ورکنو فدوس لازم دی چی دے با خیرات کئی نظر دیتا ہوئی کنا منخت دیتا ہوئی نگورا منخت ہے اکلا دا پی لازم شو فلما تاہم من فضلی کل چی اللہ ورک دتا خپل فضل مالی والا ورک دیر شو بخلو بیم انکار او کد زکات نا بخل داو کنا دیتا بخل ہوئی خوا چی دا اللہ حق پا کیون نورک ہے بخلو بھی اتصل و اختم دے و تولو جو کم پنزوس او مخیوانا اوڑو انکاریو کو چی دا خوزکات ندے دا ٹکس دے دا سی بدبخت ہو و هم مورزون دا پنزوس تم دے او پس دا زمن انکارو چی دا نکی کنا فآقبهم نفاقا فی قلوبهم دیو گناہ نہ بل گناہ پیدا کی گی نو بل گناہ تینا پیدا شو فآقبهم نو دی بخل زن پس نور سرا وست بچی روڑو دی بخل زن پس فآقبهم رے وست بزن پس رستو نفاقا منافقت فی قلوبهم پس ظلم دی کیم ظلم کے والے منافقت پیدا کھا بخل دمرا ناکار شیو الی یوم یلقونہ خبر اخلاص شوا کس امید کے دن ختم شفا ترکمی پوری ترغ رضی پوری چیزیں ملاقات کی اللہ سرا یاد دغیر وزی سرا ورد صحابہ و پدی نظرو نو اگر سڑی ہوئی بیا پخپلا اگر مال راولا نبی علیہ السلام تے ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی چی اللہ منہ کلی را مونگ نشو آغستے نبی علیہ السلام وفات شنو دا ابو بکر پو وقت دا بیا مال راوڑو ابو بکر و توی چی پیغمبر نی قبول کلی نزی قبول کما دا عمر سے ابو وقت راوڑو نو خواہ وقت وقت نور سو نوی و تیوی گورا قرآن کی ویلی چی الی یوم یلقونہ دا بطر قیامت نا قبلی گی خدای تعالی جون در کی نو الی یوم یلقونہ نو بس اگر دراس دا دنیا نا منافق لالو مردار شو دا دمال غختنو از پیغمبر خبر ہے نمان لخا اگر بوتی مکو ماتا گورا دباوی نا الی یوم یلقونہ اللہ بھی گورا دا منافقی کنا دا خیرات میرات نا قبلی خا کل دریا کارو نا کینو بما اخلف اللہ ما وعدوہو دا زکا تر ہمیشہ دا پارا منافق شو چی خلاف کرو دا اللہ سرا داغی وعدی چی کریو سمرا پا ہوا دا کرو چی لنصدقن ولنکونن و بما کانو یکذبون او بل دروغ ام پکی ہوئی نی خیراتو کو نی سو بس دا وسلام علم یعلم اللہ ویدی دمرا نپوئی گی ان اللہ یعلم سرهم و نجوہم چی اللہ خبر دے دی دا زرد حالنا اور اللہ خبر دے دی دا جرگونہم جرگہم پٹھائی کنا سر رہم نزے اصل کے نجوا کے مبالغی دے رہنو دسلو دا خبری نبو مغڑی را پٹھائی نو یا دا دے چی سر پا دوارو مانو رازی دا ازدادو نزے خوا خکارا و نجواہم او پٹ ارس نلہ علی صداور کو داگی مناسب نو وَنَ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ او یقیناً چی اللہ پوئی گی پٹو لگے بو حالاتو دی خون پوئی گی دی بیاوی ارہ پیغمبر بو طویلیو کنا اگر بو طویلیو چی مکوا دا مال استاد پارخن دے منافق بشی نو پیغمبر تا صفتوا وَنَ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ دغے بو نخوا اللہ خبر دے دا یو پنزوستم الذین دا غم نافقان دی یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات چی دی گورا پا دی مومنانو باندی الزام لگی چی کل مال روڑی پیغمبر تیور کی تبوک تا چی نبی علیہ السلام تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو زل دو سو خان ورکلو ڈک دو اصلینا دو غلینا دے دو سو خان ورکلو بیا او عبد الرحمن ابن عوف ډیر سره زر راوړو ډیر ډیر مال راوړو دیسوی منافقانو یو ګور ریا کار وته لا دی ریا کی خلق د ځان کوي چې مونږه دومره دومره ورکو بل په له صحابي وه چې ته دروازې سو ګټلی وسو ور بشي دړېنی غیر اوړي نو منافقانو خاندل وی اوس به کامیاب شي او دا وی ډیر غټ خیرات یې وکړو وګوره دی وی چې دا په دې جنت ګټما ای نو یو ته نن پاتې کو کېدو نه یوګي مړول شو انې مور زغمل شو دا منافقانو حال هغه کسان چې الزام لګي عیب لګي متطوعین هغه توفیق والو چې خدای والا توفیق ورکړی کنه عثمان صاحب عبدالرحمن ابن عوف دا مالدار خلق توفیق والا خلق دیو پاغی الزام لگو چی دا دیر یا کی من المومنین اچ مومنان دی فی الصدقات چی کل آغی خیرات پید اللہ پا نمبان دی ورکل کی ناغی تیم نا پاتی کی گی نو والذین او اغا جزان لے جدونا چی نور سو نمومی اللہ جہدہم دخپل واس مناسب خواب واس مناسب حدیث کی راغلیو چې د دې ډېر لوی اجر دی جهد المقل چې سره د خپل وس مناسب سوار کوي کنه د دې ډېر لوی اجر الا جهدهم اغه خپل وس مناسب سوار بشي غنم فيسخرون منهم دا دو پنځستم دا منافقان پاری پور خان دی چیر په دې وسوشي چې دا راوړ کنه په دې وسوشي فيسخرون منهم ټوکر پورې پی سخر اللہ منہم اللہ دی پور ٹوکیو کہ اللہ دی رسوا کیم دے چا تویلی سخر اللہ دا تر قیامت پور جسو پا اصحاب پور خان دی او ٹوکیو اور پور کی او عیبون پا کی رو باسی نو سخر اللہ منہم یغی تویلی دی دا سیوا دی آغا وقت کی نو مبصرین ذکر کی کل من یطعن فی الصحابت فی کل عصر و دہر قرطبی ہوئی سوچ چه صحابہ و پسی لگی آئی ہر زمانہ کی چی دا خیری و ترسی چه سخر اللہ آمین خدای تا پوری و خان دی ولو عذاب علیم دی پار عذاب دردناک دی اگا مشر دا مدینی چی او منافق عبداللہ ابن عبی آمر شو نزی راگے عبداللہ دا غنم عبداللہ ہو دا غنم عبداللہ نو نبی علیہ السلام لراغ ایمان راولو نبی علیہ السلام استانم سدے وی حبابو وی حباب کو شیطان تو وی دا چای خیز لدانم وی استانم عبداللہ شو وی نا عبداللہ خود مالا پلارنم دے غب خفشی وی دا غب کو پیسو آغستے ہو نمو خلق خبا کی گیا را ذکر خبا نبی علیہ السلام اقا نم شلو تنو لکی خودو ویدام کما کسا جوڑا کری دا چه گورا زمونگ دا نکنم یکی خودا پوری گا چه زمونگ زی پیدا شنم باغل دزد نکنم کی دو تا دوی جگڑا و زمونگ پا کلی کی خواد قدی اولک زی پیدا شنم اولکی خود جعفر نور خفش وی گورا زمونگ دا نکنم اولکی خودا پوری گا چه زمونگ زی پیدا شنم چه پیدا شن آغل پردل نم کی خودا بدل تین وابستہ کا نخا تھا نبی علیہ السلام ہوئی استان عبداللہ ہے خا نہ عبداللہ زی دا عبداللہ آ رہا ہے نبی علیہ السلام تیوی اگر پاس چوے دے ابھی کتن را دے کا نا نہ نہ کہ سوک جنازہ کی انی سوک دوا کی منافق دا حال ہی کرنا دے انجامی کا تھا رسوائی نور ستا ہوئی قرآن چی بار بار ہوئی چی رسوائی دا نہ دغا دا کنا چتال نہ سوک جنازے لراضی انزل قبر خاور لراضی نو یہ سوک ناراضی نبی علیہ السلام روان شو حضرت عمر انی ہوئے نبازے اگر سو سکڑی دی چتا دا جنازے لزی نبی علیہ السلام ما تعالی ویلی دی کہ تو لا ویا زل بہن غواڑی نو خیر زبو لا ویا نزیات او غواڑم دا نبی علیہ السلام خپل فهم او قران باندې ها بس لاڑو آگا کارو نے اوکل جہان کو گگن لگو تیوارو لے ولی بعضی وزرین ہوئی چھے لڑنو اخیب لحد تک اس گڑو نبی علیہ السلام وی رو باس ہے ورز نیم راغلے بغیر زما دی اجازت نہ. نبی علیہ السلام راویست او خپل زنګونو نه کې خور او بیا خپل کمیس واغوست او بیا خپل لاسو کې خور قبر کې بیا به امر کې به جنازه او مکړه ټول کارونه وکړو. خلک فریان وي داس چل کوي ګور دا خو د دشمن دی کنه او داسې کارونه یو سره وکړو. خلک وګورېد او وی چیر خو داس انسان نه پیدا کیږي خو مونږ نه پوه شوي زمونږ نه غلطي شوې ده. دوی په هغه ورځ باندې زر ورته نه ایمان راوړو د هغه جهاد کړو زر ورته نه ایمان راوړو په اخلاقو باندې دین رسېدل دی او بیا ودرېد او هغوی ته وی چې ګوره ما چې هر څه وکړو نو ددې ده ته هېڅ فایده نه رسېږي که ما وله خپل کمیس واغوسته او که ما ورته دعا وکړه جنازه وکړه ده ته به خپل عمل رسېږي د بل په عمل څوک نه خلاصېږي. هله چې مؤمن خو یې که نه کافر ته د بل عمل هېڅ فایده نه ورکوي. وایي دا ما ځکه وکړو دا ما سره د ژوندو غم دی زما په موسه کار نشته چې دې ژوندو کې به خدای ډېر ځای وکړي او ډېر به ایمان راوړي هغه رښتیا وه که نه خدا واقع ذکر کی اس طب فرلام بخن اوغاڑا دید پارا اوغاڑا زخوا تا بخنا نکو او لا تستغفر لهم او کن اوغاڑی دید پارا ان تستغفر لهم سبعین مرتن کتولا بخن اوغاڑی او یا زلا دا او یا مطلب دانو چکنی که یو او یا شنو بیا با اتو کما نا دا لفظ عرب مستعملی دا کسرت دا پارا پا دی سبا کی دا سی او کمال دا چی دا عدد طول قصور پا دی که راجع مشوی او بل عرض محاوره دا کنه وز بختو که اون خلق وی بی گورا او یا کرا بی تطوی و نمانی خبره دا وسم خلق مستعملی که نخا وی کتاو یا زلوی خوزی نمانم نخا دا دا کسرت دا پارا مستعملی که تبخنا غواره دی دا پارا او یا زلو فلن یغفر اللہ و لهم اللہ چر دی تبخنا نکیو لادری پندوستم دے لن یغفر اللہ و لهم منافق تبخنا نکیو ذالک بینہم کفروا باللہ و رسولہ لازکا چیدی کفر کرے پا اللہ باندے و پیغمبر دا اللہ باندے اور اللہ چرے دا نکی قوم فاسقانو تان سلور پندوستم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ دیر خوشحال شو منافقان چپاتی شو د تبوک نه او ناس به وکړه ایره ډېر به خوشحاله و. وی به هوښیار خلق ښیي که نه مونږ ورته ووایو چې مزه یې ادي د چا مني نه که نه بس اقا بدې ردې به وي ښه وي دا د کسب جوړ کړی دی مونږ خلاف رسول الله دواړه معنی دي رستو د پیغمبر د الله نه یا خپله معنا ده و مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلال و دیپات شو مخالفت راغنو کا کرنا اب یہ پتی خوشحال ہوں دی او پنزو پنزوستم و کریہو او دی دیر بدگنی این یجاہدو چی جہادو کی بیموالیم پا مالون اخفل سرا وان پسیم پا زانن اخفل سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی دیر دیر بدو گنی سوری ناست کنا اجی سو بیدا سے دلری نولی دو نو آواز بے وتاو کا آواز بے ناوری دو نو سادر بے وتاو چی دل ترازا دان وجنی لا تنفرو فی الحر موزے پا دی گرمے کی دی گرمے تا گو راستا دی کار تا گو نور خلق بے پاتی پل جہاد نا اللہ رب العزت وی ذ گرمی نہ دلی دلی زبا تو خیم قل نار جہنم اشد حرا و یا تا چور ذ جہنم دیر سخت گرم دے داس گرمی دھا لو کانو یفقون کاش کدی پ دین باند کوئی دے دی پ دین نہ پوی گنو دی بگے جہنم نم نہ خلی کلا ہا فلی یزحکو قلیلا اللہ ی خوشحالی دیو کی خیر دے ہڈی رل لگا لگون تے وليبكوا كثيرا وبجاري دير دي دنیا تے لگاوی فلیضحکو قلیلا. دنیا کے وہ خلق دمرا خان دی چی ارے خبر سر تو گورا خلق خان دی اللہ وی داڑی را لگا دا چی ارے جڑات ہے واخلی چی قیامت کی بے کئی. حدیث کی رازی چی دی کل جاری جاری اوخ کی خلاصی شی نوینی براماتی شیم ولیبکو کثیرا جزام بما کانو یکسبون. دا سزا دا غیام اللہ چی دی وکول پا دنیا کیم. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ اے پیغمبر کسا اللہ واپس کری مدینے تا یو ڈلے دے منافقان تا یو ڈلے ولی ہوئی اگی ہٹول پاتی شیو کنا اکثر دے دیر پارا ہوئی چوئی دیر پکی ملو کنا اس جو اندھی پاتی شیو خوا إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ دیو بیا تا تا بیا بیا ہوئی چو گرے منگا وا تا سر جنگ لزو کو چرے بل مقضا سرا لگا نا دا تبوک نا خپاتی شو او کو چرے بل زل جنگ راگ نا بیا تا سر زو فستا زنو کلی الخروج اجازت اخلستان آدھا پار دا وطلو فقل لن تخرجو ما یا ابدا وطوائی چی بیا بنو دے خوا چرے بنو دے ما سر آمیشہ ولن تقاتلو ما یا عدو او چرے بنا قتل ما سر دشمن. دی آیت دلان دی مفسرین لکلی دی چی منافق سڑے ود مسلمانان پر لخکر کی نبرتی کی گی چی خلقو تا معلوم ہے چی سکار کڑی کا نا دا دین سرے دوکا کڑی مسلمانان سرے دوکا کڑی دا ملک سرے غداری کڑی نو اگا سڑی لے پا فوج کی نوکری نشی ورکولے دکا قرآن وی کا نا لن تخرجو ما یا عبدن ولن تقاتلوا ما يعدوا منافقان توي كنا ساوذ باربيا وصل نشتري ساوذ باربيا ما سرق